smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 16 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zmiana na stanowisku pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by zapewnić wszystkim krajom równy dostęp do przyszłych szczepionek na koronawirusa. Wenecja przygotowuje się na powrót turystów. Przyszły piątek, 22 maja, zostaną wznowione obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, mającego wyłonić kandydatów na nowego pierwszego prezesa tego sądu. Zarządzenie w tej sprawie wydał pełniący obowiązki pierwszego prezesa sędzia Aleksander Stępkowski. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował sędzia Kamil Zaradkiewicz. Sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że jego nominacja jest gestem dobrej woli prezydenta wobec wszystkich sędziów stanowiących Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. To ten sędzia będzie teraz przewodniczył obradom zgromadzenia. Wierzę, że w atmosferze odpowiedzialności za dobro wspólne będziemy w stanie dokończyć procedurę wyłaniania kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Aleksander Stępkowski został powołany do pełnienia obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po rezygnacji z tej funkcji przez sędziego Kamila Zaradkiewicza. Sędzia Zaradkiewicz mówił, że jego rezygnacja jest wyrazem protestu wobec utrudniania prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jestem głęboko zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie, ignorowaniem nie tylko czynności porządkowych, lecz również licznymi zachowaniami, w tym nieprawdziwymi oskarżeniami o moje rzekome polityczne motywacje. Sędzia Zaradkiewicz rezygnację złożył wczoraj, prezydent przyjął ją dziś. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od 5 do 150 tysięcy złotych tyle wyniosą dotacje w ramach rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Kultury programu Kultura w sieci. Środki z programu trafią do artystów i instytucji kultury. Wicepremier Pielgiński poinformował, że w ramach programu złożono 6 tysięcy wniosków. Chciałem bardzo podziękować wszystkim uczestniczącym w tym programie Kultura w sieci. Na tą część dotacyjną przyszło ponad 6 tysięcy wniosków. To jest też liczba bez precedensu, z czego 1200 programów uzyskało finansowanie na łączną kwotę 60 milionów złotych. Efekty programu dostępne będą za darmo w internecie. W jego ramach zostaną zrealizowane m.in. warsztaty online, internetowe koncerty, spektakle czy spotkania z artystami. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by zapewnić wszystkim krajom równy dostęp do przyszłych szczepionek na koronawirusa. To reakcja na niedawne spory pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami Europy Zachodniej. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w czasie wideokonferencji prasowej w Genewie, że naukowcy z całego świata pracują w niespotykanym dotychczas tempie, by wyprodukować szczepionkę. Dodał, że gdy ona już się pojawi, nie może być dostępna jedynie dla najbogatszych. Narzędzia, jakie posiadamy, nie zakończą pandemii, jeśli nie będzie do nich sprawiedliwego dostępu. Potrzebujemy całej mocy nauki, by znaleźć rozwiązanie, które będzie dla wszystkich wszędzie w tym samym czasie. Tradycyjne modele handlowe nie zapewnią takiego dostępu dla całego świata. W ostatnich dniach francuski koncern Sanofi wycofał się z wcześniejszych zapowiedzi, że pierwsze partie szczepionki trafią do USA, które zapłaciły za badania. Wcześniej media ujawniły, że amerykańska administracja próbowała zapewnić Stanom Zjednoczonym pierwszeństwo w dostawie szczepionek z Niemiec. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że w najbardziej optymistycznej wersji szczepionka może być dostępna najwcześniej za rok. Donald Trump mówił w piątek, że jest szansa, że będzie wynaleziona jeszcze w 2020 roku. Wenecja po 2 miesiącach zamknięcia miasta dla turystów przygotowuje się na wielkie otwarcie. Od poniedziałku na lagunie powinny pracować już wszystkie sklepy, bary, restauracje i obiekty turystyczne. Zdaniem burmistrza Wenecji Luigiego Bruniaro po koronawirusie miasto uwolni się od jednodniowych zwiedzających na rzecz tych, którzy spędzą tu co najmniej jedną noc. Jak się wyraził, wirus oczyścił turystykę z tłumów chcących poznać przez kilka godzin miasto, które ma za sobą 1600 lat historii. Zapowiedział, że teraz turyści będą przyjmowani tu jak w dawnych epokach. Optymizmu burmistrza nie podzielają właściciele restauracji. Zgodnie z nowymi przepisami muszą ustawić stoliki w odległości minimum 4 metrów, ograniczając ich liczbę. Właściciel historycznego, prawie stuletniego Harris Baru, w którym bywały znane światowe osobistości, Arrigo Cipriani, nie otworzy lokalu, bo to nieopłacalne. Przed koronawirusem mógł przyjąć 150 gości, dziś 10. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane tylko na północy kraju, kresami duże i tam przelotne opady deszczu. Będzie od 13 do 17 stopni, chłodniej tylko nad morzem i krańcach północno-wschodnich od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie, bogaty wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Patrzę na nich z boku, jadą lepszą drogą gwiazd. Nikogo nie wpuszczają, każdy ma swój własny pas. Jeden od drugiego lepszy, by ich widać wokół. Ja na pieszo drogą z boku, czy doskoczę brakmy skoku. Bo to wzajemny wyścig do kasy koryta. Znajomości, a gdzie technika, kto się spyta? Kolumna aut, wzajemnej adoracji. Wyprzedzając, nikt nie da ci gwarancji. Czy się odbędzie bez żadnej przykrej kolizji. To zdarzenie możesz oglądać w domu na wizji. Ja wszystko widzę, co mam widzieć, słyszę samo gówno. Gdzie jest ten talent, talent, który świecił równo? Gdzie są ci ludzie, o których jest tu mowa? Do wyścigu o stołki na talent, miejsca jest szkoda. A ja z blablatami na spokój przemierzamy tą samą trasę, tylko chodnikami. Z boku obserwując ten wyścig fur, widzimy smród lecący z wydechowych rur. Maksymalny czar, aż się nie da oddychać. Co podczas to najlepiej wąs, widać i słychać. Zdolności i styl, ledwo widzę tu schodnika. Pobocze małe jeszcze co drugi cię spycha. Więc powiem jedno, na koniec trasy idę jak idę, bo takie mamy czasy. Blask, lampy w nocy widać, nabieramy mocy, potrafimy znikać. Leton pędzi, a my pochłonięci tak o 2000 lat. Szlifowaniem stylu, zdobywaniem szczytów, obalaniem mitu. Jaj co duże B, mroku M, wąs i bół. Pokaz umiejętności, nieznajomości, tak jak bubel. Myśl kura, że Hemingway podarował jej pióra. Druga tura, o Midway, bitwa szczura, osura. W necie linki, do bubu siecie, na tle miecz Artura. Robi cięcie, małe chinki, gubią szminki, taka ich natura. Brzęczą komary, spać nie dają, nadal dołem rządzi góra. Bzdury nagrywają szczury, łączą się w pary. Muchy do gówna lecą, zsyrają w odsłuchy, w radioaktywnie świecą. Nocą, kiedy słońce zapina księżyc, ślina rozcina więzy, zaklina języka. Dla wielu MC zaczyna się sen zły, bo to finał bitwy, którą chce zwyciężyć. Dlatego spuszcza z uprzęży myśli, by zjadły tego, co się pręży i pyszni. I to nie opcja dla korzyści, uwierzcie, nieważne czy to naturalnie, czy przestrzeń. Ludzie to bestie, co nie lubią wygranych. Pożą cię żywcem, rozdłubią ci rany. A niepokonany pozostanie jedynie ten, kto oleje ich tanie opinie moc. Jest przy mnie, moi ludzie są wokół. Jedna wiara, bla bla, cisza i spokój. A ty zanotuj, jak się gra w pierwszej lidze. Dobrym MC nie zostaniesz w tydzień. Blask, lampy w nocy widać, nabieramy mocy, potrafimy znikać. Leton pędzi, a my pochłonięci tak o 2000 lat. Szlifowaniem stylu, zdobywaniem szczytów, obalaniem mitu. Jaj co duże B, mroku M, wąs i bół. Pokaz umiejętności, nieznajomości, tak jak WBW. To przemie i to od dawna, mocne korzenie z małego ziarna. Doświadczenie płynie po kablach, na scenie duże P i bla bla. Talent podrasowany umiejętnościami, cztery ściany, pokój szklany, a w nim sześciu nas pozamykanych. Z mikrofonami w przejściu, ty zakłopotany z zapytaniami. nie pytaj kogo znamy. Podejdź bliżej, a zniknie ściana. Sztuka była koneksjami skrępowana. Powoduje, że ta zaciśnięta pętla pęka. Umiejętność rzeka, odkąd pamiętam. Dla bez dopingu, z wyboru nie stać pingu. Pokaż mi swój styl, droga, wóz w chili shinto. Masz to, bieg to, zwin to, potem gin. I już po wszystkim podnieś uszy z ziemi. Opowiedz o tym bliskim, o lekcji władania słowem. Tu pod gwiazdami nie rozumiesz nic, zrobię z ciebie origami. Pod nocy osłoną ukrywam się i piszę. Słowa tną powietrze, przerywając ciszę. Powieszę w twoim domu czerwone latarnie. Uważaj na tyły, bo cię ktoś od tyłu walnie. Bo nic mi nie zostało oprócz umiejętności. W 100% lepszy od każdej znajomości. Nabieramy mocy, potrafimy znikać. Leton pędzi, a my pochłonięci tak o 2000 lat. Szlifowanie stylu, zdobywaniem szczytów, obalaniem mitu. Na co duże B, mroku M, wąs i B. Pokaz umiejętności, nieznajomości, tak jak WBW. Dobry wieczór, minęła północ. To jest audycja Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Będę z Państwem do godziny pierwszej w nocy, więc czeka nas prawie 60 minut dedykowane, spoglądam sobie na playlistę, w dużej mierze hip-hopowi z poprzedniej dekady, tak jak rozpoczęliśmy zresztą utworem Rap to pokaz umiejętności od składu BlaBla. Gościnnie pojawił się tam pan Duże P, ale ten utwór jest też nawiązaniem do sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia, czyli z wszech zalewającą nas falą Hot 16 Challenge, wyzwania, o którym ja wspominałam w Polskim Bicie w momencie, kiedy się rozpoczęło, czyli na początku maja, i aż trudno w to uwierzyć, że minęły dopiero 2 tygodnie od momentu, kiedy Solar rozpoczął Hot 16 Challenge tu swoją pierwszą zwrotką, bo nabrała ta akcja zdecydowanie niespodziewanego tempa i kierunku. Więc tak, żeby przypomnieć tym wszystkim śmiałkom, zuchwałym, którzy tacy pewni siebie stają do Hot 16 Challenge, pamiętajcie, że rap to przede wszystkim pokaz umiejętności, pół żartem, pół serio. Przed nami Kac Bałagane ze Szpakiem w kawałku Niepokoje. Terenologie i zmienne nastroje, na wieżu odkazu wżerają niepokoje. Nie wiem, czy nie wie, za to jest się błogosławieństwo. Pielęgnuje w sercu tylko człowieczeństwo. Te melodie, inne nastroje, radnieżą odkazów, wżerają niepokoje. Nie wiem, czy nie wie, za to jeszcze błogosławieństwo. Pielęgnuje w sercu tylko to szaleństwo. Jak mieliśmy kiedyś kozy, nie będziemy nigdy ziomki. Nigdy nie doniosę, prędzej skończę mordo plastikowym worku albo grając sztorki. Naprawdę będą z tego tu pieniążki. Robię wśród znajomych sobie wiosenne porządki. Nie wiem, że się nie da ciebie nikim tu zastąpić. Każdego się da, nie ma już żadnej świętości. Wszędzie umysłowe lakociągi. Nikt mnie nie rozumie, mordo, czuję się jak Norwid. Litość cię zabije, miłość cię zabije. Uczucie z litości nie przeżyje. Moda na wyolbrzymiony ból. Każdy żyje smutku, to nie czyni ciebie takim wyjątkowym. O, życie nic innego jak ciągła zamiana ról. Pod dachem jest nienawiść, ja no to zabijam stąd meble. Życie nic innego jak ciągła zamiana ról. Więc kolego, nigdy nie czuj się zapewnie. Technologie, zmienne nastroje, na wieżu odkazów żerają niepokoje. Nie wiem, czy nie wie, za to jest się błogosławieństwo. Pielęgnuje w sercu tylko człowieczeństwo. Te melodie, inne nastroje, radnieżą odkazów, żerają niepokoje. Nie wiem, czy nie wie, za to jest się błogosławieństwo. Pielęgnuje w sercu tylko to szaleństwo. Czerwone podeszwy, kąta stare szereg trampki. To ci sami ludzie, tylko czas mierzony w ładnych kilogramach. Nie zabierają korpograżyn już na randki. Była oszczędzona nader papagaja. Z ryja widać latasz do Bułgarii na bakajki. Słucham sobie rycznego ID BDG produkt of the 90s. Wybacz proszę, że nie dotarły tamte kawałki. Mam nadzieję, że na guzę już nie cierpisz. To numer dla ciebie, mordo, się nie bałeś śmierci. W luce wyświetlają się blogerki, raperzy klasy B, co im teksty pisze Netflix. Te szyle mordo nic nie przeżyły, może na ruch komiks deki. Za dzieciaka w kółko pisywałem elki, dziś w kółko wydaję pieniądze na to Elvi. Technologie bezmienne nastroje, na wieżu odkazów żerają niepokoje. Nie wiem czy nie wiedza to jeszcze błogosławieństwo. Pielęgnuję w sercu tylko człowieczeństwo. Technologie bezmienne nastroje, na wieżu odkazów żerają niepokoje. Nie wiem czy nie wiedza to jeszcze błogosławieństwo. Pielęgnuję w sercu tylko to szaleństwo. Pokodam o tam kasę, jak coś to zginiemy razem. Na razie z kazem pięcimy miutu, wrócę to zaradę. Mówi, że bierze na siebie przypał. Niepoczytalny bandyta, bardzo kocha swego syna. Wracam sam, bez prawka z Olsztyna. 17-latek, ubłagałem pielęgniarki, by przyjęły wtedy tatę. Nabejuję od THC, robię wiksy w domu. Mają nabejuję we mnie, ale pusty pokój. Nie mam prawdziwych przyjaciół, a chcę zwierzyć się. Tamta dupa mnie kopnęła, ponoć bała się. Dzisiaj wszystko inaczej, mam przyjaciół i miłość. Ja siedziałem z reklamówką, prosząc by to się skończyło. A typowy odniósł sukces, stąd moda na wasz smutek. Mogłem założyć gumę, u mnie serce tyka puste, chcę. Subkultura nowych bloków, tulipany szklanych domów. Te technologie, inne nastroje, na wieżu odkazów żerają niepokoje. Nie wiem czy nie wiedza to jeszcze błogosławieństwo. Pielęgnuję w sercu tylko człowieczeństwo. Te technologie, inne nastroje, na wieżu odkazów żerają niepokoje. Za to jeszcze błogosławieństwo. Pielęgnuję w sercu tylko to szaleństwo. Ten pierwszy, czyli autor tego nagrania, Kac Bałagany, akurat nie odpowiedział na żadną z nominacji do Hot 16 Challenge, za to Szpaku zrobił to praktycznie od razu, zresztą był jednym z pierwszych raperów, którzy zostali nominowani, no i przez długi, długi czas utrzymywał się na pozycji numer jeden, jeśli chodzi o ilość odtworzeń przy okazji Hot 16 Challenge. Pokazując też, że w rapie jest miejsce na flirt z innymi gatunkami i trzymając się takiej, przynajmniej pod względem wizualnym, bardzo klasycznej konwencji rapowej, ale jednak muzycznie reprezentując taki północno-brzmieniowe polskie rozwiązania. Szpaku pochodzi z Morąga, więc są to Mazury, no a Mazury przecież chyba kojarzyły nam się głównie z festiwalem country. Ja myślę, że słychać te tradycje i te odwołania też w tym, co robisz, Paku, nawet jeśli na pierwszy rzut ucha nie jest to dla nas takie oczywiste. Zespół Bloki z Poznania to następna propozycja muzyczna. Że płakać nie lubię więcej, latać nie umiem jeszcze. Udawać nie muszę, że latać nie lubię więcej, płakać nie umiem. Latać, płakać nie umiem. Daj. A to mi do A odkąd się wziął w tym domu on, ja tak jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bloki i Fata Morgana to nagranie, które pochodzi z najnowszej epki tego poznańskiego duetu. Zachęcam oczywiście do sprawdzenia całego materiału, dużo brzmień klubowych, eksperymentów i też polskiego wokalu, co jest dla nas bez wątpienia atutem. Klaudia Daliwa to jest kolejna artystka, którą dzisiaj zagramy. Ona wydała niedawno singiel pod tytułem Wiosna i to jest też zapowiedź jej nowego materiału. Zostawię tu po sobie byle co. W mojej chorej głowie długie dno. No dobre, już przynajmniej w muzyce przyszła wiosna, ale chyba też w naszej mentalności coraz bardziej otwieramy się na to, żeby korzystać z tych uroków wiosny. To sprawdźmy, czym hip-hop się zajmował prawie 20 lat temu. Wracamy do klasycznego albumu Ace'a, gdzie jest Ace, i pomarzymy trochę z nagraniem Polski Sen. Ten numer jest od serca, chłopaku. Od serca dla tych, którzy mają ten polski sen. Ilu z nas ma ten polski sen? Ilu z nas ma ten polski sen? Ilu z was ma ten polski sen? Ilu z was ma ten polski sen? Wiem, chciałbyś być tym gościem od zaraz. Tym, który ma forsę, jakiś koncert w Polsce i dom w Stanach. Takie życie to inna skala niż tych typów w twoim wieku, którzy stoją w bramach. Jesteś przy nich królem, jedziesz takim Audi, że cała ulica pyta: kurwa, który to był numer? Co świeci nawet jak wjeżdża w tunel. Śmigasz nim przez to życie jak lecące kule. I to się czuje, aż kąpli na liście wprost. I swoją gębę w każdym piśmie w kiosku. Nie musisz nawet ciąć kosztów i ściemniać lasek. Zresztą twoje panny kiepsko mówią

Druga połowa audycji Polski Beat to przede wszystkim muzyka klubowa i eksperymenty, w związku z czym zaczniemy od propozycji singlowej z ostatniej płyty zespołu Skalpel. Warto do tej płyty wracać jak najbardziej, to utwór Blow. Skalpel i Blow. Ja tak może brzmię dzisiaj, jakbym się gdzieś spieszyła, ale powiem szczerze, że tę presję czasową narzuca na mnie ilość utworów, które przygotowałam i które bardzo bym chciała zagrać w Polskim Bicie. Był Skalpel, to teraz będzie Sarmacja. Tydzień temu grałam pierwszy utwór, który znajdzie się na nowym albumie Sarmacji Jazda Polska. Odkrywamy kolejną kartę i to jest, no to jest as w tej talii. Utwór zatytułowany Karaoke Dub, Kacha Kowalczyk gościnnie. Santa, co, co, co, co, Santa, la, la, la. każdy lamba zatańczy, zajadam. Koko, koko, łysanka, koko, koko, kosanka. Karate show, tak w Tokio. Jakże udane połączenie stylistyczne, Sarmatia i zapowiedź ich nowej płyty Jazda Polska. Premiera tego krążka będzie miała miejsce w czerwcu. Przed nami Polly Chain, artystka ukraińska, ale z bardzo zacną polską historią. I feel like a tourist in my hometown. Trójka. Program trzeci. nami duet Malediwy, o którym wspominałam już wcześniej w Polskim Bicie. Jeden z bardziej połamanych momentów podczas naszego tego godzinnego spotkania, a przed nami również powrót do wydawnictwa, które będzie taką pocztówką i wspomnieniem z pierwszego kwartału, ale no na dobrą sprawę już pierwszej połowy 2020 roku, czyli album, za który odpowiada poznańska inicjatywa Coworking Muzyczny. Sytuacja aktualna to tytuł tej produkcji i możemy tam usłyszeć artystów wszelakich związanych z coworkingiem muzycznym. Dzisiaj propozycja, za którą odpowiadają Bogusz Bogatko, Jakub Lemiszewski i Krzysztof Szulc. Biały Szum. Wszystko w dzisiejszym Polskim Bicie. Skoro kilka utworów temu pojawił się Ace z płyty Gdzie jest Ace z 2003 roku, to ja zatrzymałam się dłużej w katalogu z tego właśnie etapu wydawniczego i pożegnamy się utworem z albumu producenckiego Emadę. Wielki, ciężki słoń, gościnnie tylko tobie. Tylko tobie życzę dobrej nocy. Zatem Marta Malinowska, do usłyszenia. Tylko tobie, tylko tobie. Odwrotnie raz. Nie dla mnie cały ten poklask, poklask na raz. Nie dla mnie cały ten blich towarzystwa wzajemnej adoracji. Nie dla mnie to ugłaskanie szemrany krytyku. Nie dla mnie to szczekanie przeintelektualizowanych speców od awangardy. Nie jestem żadnym głosem pokolenia. Śpiewam naiwnie o mojej miłości, co ma różne twarze. I tylko tobie, tobie padam do stóp. I tylko tobie, tobie padam do stóp. I tylko tobie, tobie padam do stóp. I tylko tobie, tobie padam do stóp. Tylko tobie. Który popisuje się jak tylko może. Padam z pieśnią, co kuleje i utyka. Zrób mi dobrze, ja tobie dobrze zrobię. Tylko tobie. Tylko tobie. I tylko tobie, tobie padam do stóp. I tylko tobie, tobie padam do stóp. I tylko tobie, tobie padam do stóp. I tylko tobie, tobie padam do stóp. I tylko tobie. I tylko tobie. I tylko tobie. Tylko tobie. Nie podlizuję się żadnej publiczności. Nie kupuję jej tanimi hasełkami. Miłość utonęła gdzieś w reklamowych gadżetach.